www.attableeg.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور پوری دنیا میں سننے والے ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں اور ہمارے دوست و احباب، مجھے انتہائی خوشی ہے کہ بہت سارے احباب نے اس بیماری کو لے کر جس کو کورونا وائرس کہا جاتا ہے، جو ایک قسم کا وائرس ہے اور جراثیم ہے، اور ان جراثیم جو بڑی تیزی سے دنیا کے اندر پھیلا اور پھیلتا جا رہا ہے، اور نہ معلوم کتنوں کی جان لیوا یہ ثابت ہوا، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ نہ معلوم کتنوں کی جان لے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس سلسلے میں بہت سارے ہمارے بھائیوں نے، بہنوں نے قرآن شریف کا ورد کیا، اس کو ختم کیا اور باقاعدہ اس کے گروپ بنائے اور روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا، اور قرآن کو اپنا معمول بنا کر کے اس کی تلاوت کی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے مختلف ورد کیے ہیں. کسی نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کیا، اور کسی نے اس کے علاوہ بھی اللہ تعالی کی بعض آیات کا ورد کیا، کسی نے سورہ اخلاص قل ھو اللہ شریف کا ورد کیا. ہزاروں کی تعداد میں خود ہمارے مدرسے کے عزیز طلبہ نے بھی بیٹھ کر کے قرآن کریم کا ورد کیا، اور کئی قرآن مل کر کے ختم کیے. یہ سب کے سب اس بنیاد پر ہیں کہ سب کو یہ فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت سے اس بلا کو دور فرمائے، صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ پورے عالم سے اللہ اس وبا کو دور فرمائے، اس لیے کہ بحیثیت انسان سارے ہی اللہ کے بندے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، چاہے وہ کالا ہو چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ عرب ہو چاہے وہ عجم ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، سب کے سب جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اور اس ناطے سے کہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، ہم پورے عالم کے لیے پوری دنیا کے لیے، چاہے اس کا تعلق چائنا سے ہو، اٹلی سے ہو، نہ دیگر ممالک سے ہو جہاں جہاں یہ بیماریاں پھیلی ہے، پورے عالم کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، اور اسی بنیاد پر قرآن کریم کی اور اوراد کا ورد کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان اوراد کو اور ان ختم قرآن کو بہت قبول فرمائے. میں قبل اس کے کہ اس سلسلے میں ہم مل کر کے آپس میں دعائیں کریں، چونکہ پوری دنیا میں اور پورے عالم میں لوگ آج کی اس مجلس کے منتظر تھے، اور اس وقت انتظار میں بہتے ہوئے تھے، بلکہ فون آ رہے ہیں ابھی کہ بھائی ابھی تک مجلس شروع نہیں ہوئی، اسے لگتا ہے کہ سارے عالم میں لوگ بے چین ہیں. تو ایک بات تو یہ بتا دوں کہ بے چینی کی دعائیں اللہ بہت جلدی قبول کرتا ہے. انسان جب پریشان ہوتا ہے اور پریشانی کے عالم میں جب دعائیں کرتا ہے تو تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بہت قبول کرتا ہے. قرآن کریم میں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ یعنی عمران علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی نے آپ کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے تو یہ تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا اور میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کروں گی، لیکن مجھے تو لڑکی پیدا ہوئی. اللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم. وہاں دعا کر رہی ہے حضرت مریم کی والدہ، وانی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اس میری بیٹی کو اور اس سے آنے والی نسل کو تیرے حوالے کر رہی ہوں کہ تو شیطان مردود سے حفاظت فرما. یہ انسان کی بے چینی کی دعا تھی جس کو تعالیٰ جل شانہ نے قبول کیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ بے چینی اور کرب کی دعا جو ہوتی ہے قبول ہوتی ہے. حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف میں ایک دعا نقل کی ہے، دعائے کرب، جس کا عنوان اور ٹائٹل ہی ہے دعائے کرب. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم. اس کو دعائے کرب کہا گیا. بخاری شریف کے شارح علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر واقعہ نقل کیا ہے کہ ابو صالح مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، ان کے زمانے میں ایک بڑے بزرگ کو کسی بلا کسی وجہ کی جیل خانے میں ڈال دیا اور قریب تھا کہ پھانسی کا حکم ہو جاتا. حضرت تشریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور ابو صالح مروزی کو فرمایا کہ میرا فلاں امتی اور فلاں بزرگ جو ہیں وہ اس وقت جیل خانے میں ہیں، اور اس سے آپ کہیں کہ میری کتاب میں دعائے کرب ہے، اس دعائے کرب کو آپ پڑھیں. تو ابو صالح مروزی خواب میں پوچھ رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حضرت آپ کی کتاب کون سی، تو آپ نے فرمایا محمد ابن اسماعیل بخاری کی بخاری شریف میری کتاب ہے. یہ تو ابن بطال نے بخاری کی فضیلت میں یہ بات کہی, لیکن نبی علیہ السلام نے خواب میں فرمایا کہ اس بخاری شریف میں کتاب الدعوات میں باب دعاء الکرب جس میں یہ دعا ہے لا الہ الا اللہ العظیم العلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم کا ان بزرگ سے کہو کہ اس کو پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ان کو جیل خانے سے نجات دے گا. ان بزرگ کو کہلوایا, انہوں نے اس کا ورد کیا, تین دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ تعالی نجات عطا فرما دی. پھانسی تو بہت دور کی بات لیکن ان کو نجات عطا فرما دی. تو عالم اضطراب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب اگر کوئی اس پر اشکال کرے کہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم اس میں تو کوئی دعا ہے نہیں, یہ تو تسبیح ہے, اس پر نبی علیہ السلام نے دعا کا اطلاق کیسے کیا؟ امام بخاری نے باب دعاء الکرب کا اطلاق کیسے کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کی تعریف ہیں اور بہت اعلیٰ درجے کے کلمات ہیں, اور اللہ کو اپنی مدحت اور تعریف پسند ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے مانگے بھی دلی مرادوں کو پوری کر دیتا ہے, اس لیے اس کو دعا کا عنوان دیا گیا. تو بے چینی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس وقت پورا عالم بے چین ہے, ہر آدمی اس وقت بے چین پڑا ہوا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا, ہمارا کیا ہوگا, ہماری اولاد کا کیا ہوگا, ہماری نسلوں کا کیا ہوگا, ہماری آل اولاد کا کیا ہوگا, میں یہاں ہوں میرے والدین کسی اور جگہ ہیں ان کا کیا مسئلہ ہوگا, میں یہاں ہوں میری اولاد کسی اور جگہ ہیں ان کا کیا ہوگا. تو سارے لوگ بے چین ہیں. اس بے چینی کے عالم میں ہمیں دل لگا کر دعا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اس بے چینی کے عالم میں اللہ جل شانہ دعاؤں کو قبول کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ مجھے دو باتیں اس وقت جو عرض کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیسی بیماری ہے جس کی دوا دستیاب نہیں ہوئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں دوا نہیں ہے. بخاری شریف کی روایت ہے ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء, ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء. اللہ جب بھی کوئی بیماری دنیا میں اتارتا ہے تو اس کی دوا بھی اتارتا ہے. اگر کینسر کا مرض ہے تو اللہ نے ضرور اس کی دوا بھی اتاری ہے. اگر ٹی بی کا مرض ہے تو اللہ نے اس کی دوا ضرور اتاری ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے اطباء اور اہل دنیا ان دواؤں تک پہنچ نہیں پاتے, اتنی عقل کی رسائی نہیں ہوتی. اور اس میں بھی اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے کہ اگر بیماری کا نزول ہو اور فوراً دوا تک پہنچ جائے تو کل کو بندہ خدائیت کا دعویٰ کر بیٹھے گا. یہ بھی اللہ کی ایک قدرت ہے. ورنہ بخاری شریف میں ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء, اللہ جتنی بیماریاں اتارتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی دوا بھی اتارتا ہے. تو یہ بیماری جو اللہ نے اتاری ہے اس کی دوا بھی ضرور اللہ نے اتاری ہے, لیکن ابھی تک بندے کی رسائی نہیں ہو سکتی, بندہ وہاں تک پہنچ نہیں سکا. اسی سے حق تعالیٰ نے بندے کا عاجز ہونا ثابت کر دیا کہ میرے سامنے تیری ٹیکنالوجی فیل, تیری سائنس فیل, تیرے دعوے فیل. پھر ساتھ ساتھ دیگر کتابوں کے اندر اسی روایت میں بِإِذْنِ اللہ کا لفظ بھی ہے کہ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء بِإِذْنِ اللہ, کہ میں نے دوائیں ضرور اتاری ہے لیکن ان دواؤں پر بھی تم کلی جو ہیں یقین نہ بنا لینا, یقین یہ رکھنا کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے. دوا اللہ ہی نے اتاری لیکن اس میں نظر اپنے رب کریم کے اوپر ہونی چاہیے کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے. تو جتنی بیماریاں اللہ نے اتاری ہے ان تمام کی دوائیں اتاری ہے, بندوں کی رسائی نہیں ہوئی. تو یہ ایک ایسی وبا چلی ہے اس وقت کہ جس کا پتہ اور جس کی دوا کا علم ابھی تک کسی کو نہیں ہو سکا. ویسے اس سے پہلے بہت ساری اس طرح کی وبائیں چلی ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں. تعاون الفتیات ایک بہت بڑا تعاون چلا تھا پہلی صدی کے اندر، جس کے اندر ہزاروں جوان جوان لڑکیوں کی موت ہوئی تھی، صرف لڑکیوں کی موت ہوئی تھی، اس لیے اس کو تعاون الفتیان کہا گیا. ایک تعاون جارف چلا تھا، تعاون جارف یہ بھی پہلی صدی کا تعاون جارف ہے، جارف جھاڑو دینے والا. اتنی موت ہوئی تھی کہ جیسے ہم پورے گھر سے جھاڑو دے کر کچرا نکال دیتے ہیں، اسی طرح لوگوں کے اموات کے ڈھیر تھے جو نکالے جا رہے تھے، اس لیے اس کو تعاون جارف کہا گیا. تو اس طرح بہت سارے وبائیں اور بلائیں چلی تھی. اس زمانے میں حدیث شریف کی روشنی میں مشہور و معروف تھا کہ تعاون، اس لیے لوگ ایسی بیماری کو تعاون پر محمول کر دیا کرتے تھے. اب چونکہ ترقیوں کا دور ہوا اور سائنس نے ترقیاں کی، تو جیسے وہ ایک وائرس ہے تعاون، اسی طرح یہ بھی ایک وائرس ہے، یہ بھی ایک جراثیم ہے. کچھ سمجھ میں بھی آیا؟ مشہور حدیث شریف سے تعاون کا مسئلہ تھا، اس لیے لوگ اس کو تعاون ہی کہتے تھے. جیسے وہ جراثیم ہے، اسی طرح تعالیٰ کی طرف سے اور طرح کے بھی جراثیم اتارے گئے. اگر اس وقت سائنس نے ترقی نہ کی ہوتی اور یہ ساری باتیں نہ ہوتی، تو ہم اس کو بھی تعاون ہی سے تعبیر کر دیتے، لیکن چونکہ ترقی ہوئی ہے اس لیے اس کا دوسرا نام دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ کورونا وائرس کی شکل ہے. وائرس کا معنی جراثیم ہے. جو پھر یہ جراثیم ایسے ہیں کہ بہت سی مرتبہ جراثیم چلتے ہیں ہواؤں میں، فضاؤں میں، اور اس فضا میں، اس ہوا میں، اس علاقے میں کوئی جاتا ہے تو اس کو وہ بیماری لگ جاتی ہے. لیکن یہ جراثیم ایسے ہیں کہ جس کا تعلق ہاتھ لگانے سے ہے، پکڑنے سے ہے، ٹچ کرنے سے ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس میں یہ بیماری موجود ہے، اس لیے کہ اس کا پتہ کبھی 14 دن کے بعد چلتا ہے، اس کا پتہ کبھی 4 ہفتے کے بعد بھی چلتا ہے. اس کے اندر جو جراثیم ہے وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس میں ہم اچھے خاصے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ جراثیم آ چکے ہیں، اب پتہ چلتا نہیں ہے. تو بہت سی مرتبہ ہم آپس میں ملتے رہتے ہیں، اور ملنے کی بنیاد پر ہم نے ان کو ٹچ کیا، ان سے مسافہ کیا، ان کے ساتھ ملے، جس کے نتیجے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیماری ہمارے اندر. اب یہ بیماری کا لگنا یہ ہوا تو اللہ ہی کی طرف سے، کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ اس کو ٹچ کرنے سے ہو گیا، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا. لیکن مقدر بھی یہی تھا کہ اس سبب پر یہ بیماری میرے اندر آ جائے گی، مقدر یہ تھا کہ ہم ملیں گے اور یہ بیماری آ جائے گی. اب لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو ملنے سے بیماری آ گئی، تقدیر ربانی میں یہ سبب بننا تھا، اس کی بنیاد پر بیماری آ گئی. تو یہ جو تدبیریں ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے. میں ایک دو بات اس پر روایت سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. پہلی بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لے جا رہے تھے، شام میں آپ کی حکومت تھی، اور ابو عبید بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گورنر تھے. ابو عبید بن جراح استقبال کے لیے تشریف لائے راستے میں، اور بتایا گیا کہ شام میں تعاون چلا ہے، پلیگ کی بیماری پھیلی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مہاجرین کو بلاؤ، مشورہ کرے. مہاجرین کو بلایا، مشورہ کیا، کچھ لوگوں نے کہا جانا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں جانا چاہیے، اختلاف ہو گیا. اس اختلاف کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قومو، اٹھ جاؤ. انصار کو بلایا، انصار میں بھی اختلاف ہوا، تو فرمایا قومو، بھائی اٹھ جاؤ. پھر فرمایا قدماء قریش کو بلاؤ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، قدماء قریش کو بلاؤ. ان کو بلایا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ نہ جائے. حضرت عمر نے فیصلہ کر لیا کہ اچھا ہم شام نہیں جائیں. عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہاں کے گورنر تھے اور اپنے علاقے کی قوم کی فکر تھی کہ امیر المؤمنین تشریف لائیں, تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا اتفر من قدر اللہ یا امیر المؤمنین, آپ اللہ کے فیصلے سے بھاگ رہے ہیں, تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ تو جیسی شخصیت اس طرح کی بات کرتی ہے, تم تو بہت پرانے صحابی ہیں. نحن نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ, ہم اللہ کی تقدیر ہی سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے جانا اللہ نے مقدر کیا تھا, اب نہ جانا اللہ نے مقدر کیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ جانے کا جو ارادہ فرمایا اگرچہ مشورے کے ذریعے سے طے ہوا, لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ ہی کا فیصلہ ہے. تو اب میں کسی سے ملا اور مجھے یہ بیماری لگ گئی, تو مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے ملنے کی بنیاد پر بیماری لگی, اللہ ہی کا فیصلہ تھا کہ میرا ملنا ہوگا اور مجھے یہ بیماری لگ جائے گی. تو اب اس صورت میں دوائیں دستیاب نہیں ہیں اور بیماری ٹچ اینڈ ٹچ کے ذریعے سے, پکڑنے کے ذریعے سے چل رہی ہے, تو اس سلسلے میں اب ہمیں آپس میں ملنے سے احتیاط کرنا چاہیے. یہ سب سے بڑی تدبیر بتائی گئی, چونکہ دوا دستیاب ہوتی تو تدبیر کی ضرورت کم تھی, لیکن دوا دستیاب نہیں ہے تو اب تدابیر کو اختیار کیا جائے. اور اس تدابیر کی بنیاد پر حکومتیں اعلان کر رہی ہے کہ بھئی آپس میں بھیڑ جمع نہ کرو, تین چار آدمی نہ ملو, اسی طریقے سے مسجد کے اندر لوگ جمع نہ ہو. ہو سکتا ہے کسی کو بیماری ہو اور ہمیں جلدی سے پتا تو چلتا نہیں اس بیماری کا, جس کے نتیجے میں وہ بیماری کہیں منتقل نہ ہو جائے, پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس لیے یہ سارے تدابیر کی شکلیں ہیں اور ہمیں ان تدابیر کی شکلوں کو ماننا چاہیے. ان تدابیر کی کون انسان ہے جس کا دل نہ روتا ہو اس بات سے کہ جمعہ کی نماز مسجد میں نہ پڑے؟ کون انسان؟ وہ انسان جو ہفتے بھر نماز نہیں پڑھتا وہ بھی جمعہ کو مسجد میں ضرور جاتا ہے, اس کا دل بھی رو رہا ہے. کون انسان ہے جو پانچوں وقت مسجد میں نماز پڑھنے والا تھا, اب آج اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے مکان میں نماز پڑھو, اس کا دل دو رہا ہے کہ بھلا مسجد میں میری نماز جا رہی ہے. جو پابند تھے مسجد کے اور مساجد کے کھوتے بنے ہوئے تھے, ارے اس سے بڑھ کر رونا تو ہمارا اس پر ہے کہ ہمارا حرمین شریفین جس پر ہر وقت ہزاروں کی تعداد میں طواف جاری تھا اور ہزاروں کی تعداد میں صلاۃ و سلام پڑھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر موجود تھے, وہ بن ہے. لیکن آخر ہم مجبور ہیں یہ تدابیر کی شکلوں کی بنیاد پر, اور جتنی زیادہ تدبیر اختیار کی جائے امید ہے کہ یہ بیماری اتنی جلدی ختم ہوگی. لوگ اس وقت یہی کہتے ہیں کہ چائنا میں یہ بیماری ختم ہو گئی, جہاں سے یہ بیماری اٹھتی تھی کہتے ہیں کہ چائنا سے یہ بیماری ختم ہو گئی. کیوں ختم ہوئی؟ انہوں نے اس پر بہت سخت اقدامات کیے, اور وہ اقدامات یہ کیے کہ جس آدمی کے اندر اس کے نشانات ملے ہیں اس کو اس طرح بند کر دیا کہ جب تک اس کا علاج نہیں ہوا, یا پھر علاج و معالجہ کے ضمن میں اس کی موت ہو گئی, یا وہ صحیح تعلیم ہو گیا, کسی کو ملنے نہیں دیا, اس کے بیٹے کو, باپ کو, بھائی کو, رشتہ دار کو, کسی کو ملنے نہیں دیا. جب اتنی زیادہ پکڑ رکھی ان تدابیر کے اوپر تو ان لوگوں نے اس بیماری کے اوپر قابو پا لیا. اللہ ہی کی ذات ہے کرنے والی, یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہی کی ذات, لیکن یہ سارے اسباب ہیں تو تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے. اور اس وقت جو مساجد کے بعد میں ہماری حکومت نے بھی اعلان کیا ہے کہ بھائی مسجدوں میں جمع نہ ہو, اپنے گھروں پر نماز پڑھ لیں, اور پورے عالم کے اندر بھی یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ مساجد میں دو تین افراد سے زیادہ لوگ نماز نہ پڑھے, اپنے اپنے گھروں پر نماز پڑھ لیں. اب بہت سارے بیچارے ہمارے بھائی وہ ہوتے ہیں جو شریعت مطہرہ سے ناواقف ہوتے ہیں, کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ناواقف ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کو دل میں اس قسم کے جذبات امن کر آتے ہیں کہ ہمیں منع کر دیا گیا اور مسجدیں بند کر دی گئی. تو میں اس پر صرف ایک روایت اس سے پیش کر دیتا ہوں جس سے آپ کو انداز ہوگا. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بخاری شریف کے اندر ایک باب قائم فرمایا, باب الرخصۃ ان لم یحضر الجمعہ فی المطر. دیکھو اس وقت کے حالات ہی کو مد نظر رکھتے ہوئے گویا بخاری نے باب قائم کیا. رخصت ہے اگر جمعہ کی نماز میں حاضر نہ ہو بارش کی وجہ سے, فی المطر بارش کی وجہ سے اگر جمعہ کی نماز میں نہ آئے تو اس کی رخصت ہے. اور روایت کے اندر نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں, قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمعذنہ فی یوم مطیر اذا قلت اشہد ان محمد رسول اللہ فلا تقل حی علی الصلاۃ قل صلوا فی بیوتکم. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم اشہد ان محمد, اپنے معذن کو کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہو تو حی علی الصلاۃ نہ کہنا, اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد میں آؤ. فرمایا یوں کہنا, صلوا فی بیوتکم گھروں میں نماز پڑھ لو. فکان الناس استنکروا, اس وقت بھی کچھ لوگ تھے ایسے جنہوں کو یہ بات بری معلوم ہوئی کہ جمعہ کا وقت, یہ جمعہ کے دن کی بات, کچھ لوگوں نے اس کو عجوبہ سمجھا, یہ کیا بات ہو گئی, ہمیں اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کو کہا گیا. www.attabliq.com فعلہ من ہو خیر منی. فرمایا تم مجھے تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو, میں نے یہ اعلان کروایا تو یہ عمل تو اس شخصیت نے کیا ہے جو مجھ سے بہتر تھے, یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضرت نے بھی اپنی حیاتی میں شدت بارش کی وجہ سے, اور ابو داؤد شریف میں ہے کہ حنین میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا جب حنین تشریف لے گئے تھے حضرت, اور وہ بھی جمعہ ہی کا دن تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا تھا. اور ایک موقع مختلف روایات ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا, ان الجمعات عظمتن. دیکھو بالکل اس وقت کے حالات پر روایت فٹ ہو رہی ہے. ابن عباس کہتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ جمعہ بہت بڑی چیز ہے, عظمتن, ہمارے دل کے جذبات ہیں نا, جمعہ واجب ہے, فرض ہے, عظمتن. وانی کریہت ان اخرجکم, اور میں نے ناپسند کیا کہ میں تم کو تمہارے گھروں سے نکالوں. فتمشون فی التین والدحس, اور تم مٹی میں اور کیچڑ میں چلو, یعنی تمہیں کیچڑ اور مٹی لگے, تمہیں نقصان پہنچے, اس عالم میں تمہیں تکلیف ہو اور میں تم کو یہ تکلیف دینا نہیں چاہتا. ابھی تکلیف ہوئی نہیں, تکلیف سے پہلے ہی منع کر دیا ہے, تو یہاں تو اس سے بڑھ کر تکلیف ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جائے گی تو بطریق اولا جمعہ کو اپنے گھروں کے اندر زہر پڑھ لینا چاہیے. سمجھ میں آیا, یہ روایت صاف طور پر ہم کو اس وقت کے حالات میں نشاندہی کر رہی ہے کہ وہ صرف بارش تھی اور اس میں مٹی اور کیچڑ, اور زمانے میں راستے, اس زمانے میں بارش پر استدلال نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے وہاں تو راستے بڑے اچھے, اس لیے اس زمانے میں کوئی یہ استدلال نہیں کر سکتا ہے کہ بہت بارش ہے تو جمعہ پڑھنے نہ جائے. اس زمانے کے راستے ایسے تھے اور اتار چڑھاؤ تھا, نشے فراز تھا, کھدے تھے وغیرہ وغیرہ, اس لیے فرمایا کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. اور وقوع سے قبل ہی کوئی تکلیف پیش نہیں آئی, اس سے پہلے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے تو ایسے موقع پر ہمیں احتیاط کرنا چاہیے, اور احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. دوسری بات اسی کے ساتھ, اگر قرآن کریم کی ایک آیت کو اگر ساتھ ملا لو, من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے مجھ میں بیماری ہے اور میری وجہ سے کسی کو لگی اور وہ بیچارہ مر گیا تو گویا میں اس کے قتل کا ذمہ دار ہو گیا. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم نے ایک کو بچایا تو گویا امت کو بچایا. من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا, گویا کہ تم نے پوری امت کو بچایا. اس لیے یہ احتیاطی تدابیر ہے کہ انسان اپنے گھروں میں نماز پڑھے, حتیٰ کہ جمعہ کے دن بھی اپنے گھروں میں ظہر پلے بے شمار علماء کرام فرما رہے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر ظہر پلے اور وقتوں کی نمازوں کو بھی اپنے اپنے گھروں میں پلے اور مسجد کے حق کے لیے جو دو چار افراد ہوا کرتے ہیں وہ مسجد کے حق کو ادا کر لیا کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب دوسرا مسئلہ جس کی طرف میں بخاری شریف ہی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گھروں میں بیٹھنے پر بھی کتنا بڑا ثواب ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم احتیاطی تدابیر میں گھروں پر بیٹھے ہیں تو ہمارے لیے کوئی ثواب نہیں ہوگا, بہت بڑا ثواب ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا, باب قائم فرمایا, باب اجر الصابر فی التعاون. یہ روایت بھی ہو بہو اس وقت کے حالات اور ایسے حالات جب جب پیش آتے رہے ہیں, چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جوامع الکلم انتہائی جامع ہے جو قیامت تک کے مسائل کو حل کرنے والے ہیں, تو صرف تعاون کے لیے نہیں ہر دور کی وبا اور بلا اور مصائب اور حالات میں یہ روایات جو ہیں ہمیں رہنمائی کرتی رہی. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باب قائم فرمایا, باب اجر الصابر فی التعاون. تعاون کے زمانے میں یعنی ان وباؤں کے زمانے میں, تعاون کا ترجمہ وبا سے کر لیجیے, جیسے روایت میں تعاون کا تذکرہ, ان وباؤں اور بلاؤں کے زمانے میں صبر کرنے والے کا ثواب اس کا اجر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی, انہا اخبرت ہو انہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التعاون. فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کے سلسلے میں پوچھا, فأخبر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, انہو کان عذابا یبعثہ اللہ علی من یشاء. یہ اللہ کا ایک عذاب ہے, اللہ جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے. اب اب تعالیٰ کس پر چاہتا ہے, میں اس کے بعد کچھ روایات پیش کرتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں تو سب کے سامنے یہ مسئلہ آ جائے. اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے, فجعلہ اللہ رحمتا للمؤمنین, لیکن اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے لیے رحمت بنایا کہ اگر مومن کا انتقال ہو جاتا ہے اس بیماری وبا اور تعاون کے اندر تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس کے لیے رحمت بنا دیتا ہے, جیسا کہ صریح روایت دوسری بخاری شریف کی ہے جس کے اندر فرمایا کہ تعاون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے. فلیس من عبد یقع التعاون فیمکث فی بلده صابرا. یہ جملہ یاد رکھنا, یہاں تو ہے فی بلده, دوسری روایت میں ہے فی بیتہ, بیتہ کا لفظ بھی ہے. تو اب ترجمہ اس کا یہ ہو رہا ہے, جو بھی اللہ کا بندہ تعاون کے زمانے میں اپنے شہر میں صبر کرتا ہوا جمع رہا اپنے مکان میں, دوسری روایت فی بیتہ رواہ احمد, اپنے مکان میں صبر کر کے بیٹھا رہا, گھر میں بیٹھنے کا ثابت ہوا, فیم کتو فی بیتہ او فی بلدہ, اپنے شہر میں اپنے مکان میں صبر کر کے بیٹھا رہا. صبر کی قید اس لیے لگائی کہ جزا فضا نہ کرے, شکوا شکایت نہ کرے, جیسے اس وقت ہم کر رہے ہیں, ہمیں قید کر دیا گیا, ہمیں محبوس کر دیا گیا, یہ کیا وبا اتر گئی, اسی وقت وبا کے اترنے کا وقت تھا. جیسے آپ بچوں سے بھی کہتا ہوں, ارے ابھی نہ آتا تو ہم اپنے والدین کو مل جاتے, اپنے گھر پہ سفر ہو جاتا, یہ ٹرینیں بند ہو گئی, یہ بسیں بند ہو گئی, ہمارا مسئلہ جزا فضا نہیں, صابر صبر کر کے اپنے گھر میں بیٹھا رہا, اپنے شہر میں رکا رہا. ایک بات صابر, نمبر دو, صابر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کا معنی سنو, صبر کی تعریف, صبر کا معنی ہوتا ہے مصائب کو برداشت کرنا اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے. یہ یاد رکھنا صبر کی تعریف, صرف برداشت کرنا اس کو صبر نہیں کہتے, مصائب کو برداشت کرنا اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے میں بیمار پڑا صبر کر رہا لیکن نمازیں چھوڑ رہا میری دکان بند ہو گئی حالات آ گئے میں صبر کر رہا ہوں لیکن نماز چھوڑ دی یہ صبر نہیں ہے صبر کا معنی ہوتا ہے اللہ کے حقوق کو پورا کرتے ہوئے صبر کے مصائب کے گھونٹ کو پینا ایک شرط تو یہ ہے یعلم انہ لن یصیبہ الا ما کتب اللہ له اور اس کا یقین کامل بھی ہو کہ اس کو کوئی چیز مصیبت نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے ہاں اس کا یقین بھی ایسا ہو کہ کوئی بیماری مجھے نہیں لگے گی کوئی وائرس مجھے نہیں لگے گی مگر وہی ہوگا جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہے الا ما کتب اللہ له دو شرطیں ہو گئی ایک شرط یہ ہے صابرا دوسری شرط یہ ہے کہ یعلم انہ لن یصیبہ الا ما کتب اللہ له الا کان له مثل اجر شہید تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کے برابر ثواب عطا کرے گا اس پر لمبی تفسیر ہے جس پر مجھے نہیں جانا ہے فتح الباری میں دو صفحے کے اندر اس پر تفصیل ہے اجمالا علامہ ابو محمد ابن جمرہ رحمت اللہ علیہ کی تحقیق جو حافظ ابن حجر نے پیش فرمائی وہ یہ ہے کہ طاعون کی بیماری میں مرنے والے کو تو یقینی شہید کہا گیا پھر یہ فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ اَجْرِ شَهِيد کیوں کہا گیا مثلیت کیوں لائے علامہ ابن ابی جمرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اپنے گھر میں صبر کرتا ہوا بیٹھا رہا یقین کامل کے ساتھ اگرچہ اس کی موت نہیں آئی لیکن پھر بھی اس کو گھر میں بیٹھنے پر شہادت کا ثواب ملے گا تو آپ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نیت یہ کریں کہ ہم اس لیے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب اس طرح کی وبائیں اور بلائیں چلے مصائب چلے تو ایسے وقت میں تدبیر کے طور پر گھر میں بیٹھ جا تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً حکومت کا بھی اعلان ہے ہمیں حکومت کی بات کو بھی ماننا ہے لیکن ہماری نیت یہ ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کہا ہم اس نیت سے ایک تو یہ نیت کر لیں گھر میں بیٹھنے کی اور ساتھ ساتھ یقین اللہ کے اوپر ہو کہ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے دنیا کی کوئی طاقت مجھے ضرر اور نقصان اور بیماری نہیں پہنچا سکتی اگر موت نہیں بھی آئی بیماری ہم کو نہیں بھی لگی تو انشاءاللہ تعالی گھر میں بیٹھنے پر بھی شہادت کے برابر ثواب ملے گا آگے ابو جمرہ فرماتے اور اگر موت ہو گئی تو اس صورت میں اللہ دو شہیدوں کا ثواب دے گا ایک گھر میں بیٹھنے کا اور ایک طاعون پر مر دے گا ابھی صاحب خوش ہو کر کے فرماتے ہیں یہ حضرت کی تحقیق ہے جو بڑی زبردست ہے خود ابھی صاحب خوش ہو کر فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابن ابی جمرہ کی تحقیق ہے جو بڑی زبردست ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی تدبیر کے طور پر اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھے اور نیت یہ کریں حکومت کے قانون کی پابندی کریں لیکن دل میں نیت ہماری یہ ہو کہ ہم جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے شریعت اور یہ میں اس لیے روایتوں کو پیش کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے ارے نماز مسجدیں یہ تو یہ ایمان کے خلاف مسئلہ نہیں ہے جس نبی نے ایمان بتایا ہے وہی نبی ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے جس نبی نے ہمیں ایمان بتایا وہی نبی ہمیں ایمان یہ باتیں بھی بتا رہا ہے اس لیے اپنے گھروں کے اندر رہیں تدابیر کو اختیار کریں بلکہ میں تو ساتھ ساتھ کہتا ہوں کہ بہت مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کریں کہ اب تل امکان ملنے کے مسائل کو ختم کریں آپس میں میل جھول کے مسائل کو ختم کریں اور جب تک ہو سکے کم سے کم بلکہ نہ ہونے کے درجے میں اس لیے کہ بھائی اگر اسی طرح دو چار ملتے رہے ملتے رہے ملتے رہے تو ایک طرف کہتے ہیں لاک ڈاؤن ہو گیا لاک ڈاؤن ہو گیا لاک ڈاؤن ہو گیا اس لاک ڈاؤن کی بنیاد پر کیا ہو رہا ہے ہر ملک کی اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے کتنی ڈاؤن ہو رہی ہے اتنی ڈاؤن ہو رہی ہے اتنی ڈاؤن ہو رہی ہے اتنی ڈاؤن ہو رہی ہے کہ ملک انتہائی قرض میں ڈوبتے جا رہے ہیں, تو لاک ڈاؤن سے ملک قرض میں ڈوبتے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف لوگ ملتے بھی رہے تو نہ بیماری سے فائدہ ہوا بلکہ ملک خسارے میں آ گیا. دونوں ہی باتیں ہیں. اس لیے بھی ہمیں ملک کے رہبروں کی باتوں کو سن کر اور ملک کے جو ہے وروں کی باتوں کو سن کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن سب سے بڑے تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کا فرمان ہے فیم کو صفی بلد ہی صابرا یا فیم کو صفی بیت ہی صابرا, تو ہمیں گھروں کے اندر بیٹھنا چاہیے. دو باتیں. اس تیسری بات کے علاوہ کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ وبائیں اور بلائیں کب آتی ہیں. حافظ ابن حضر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں جن روایات کو نقل کیا ہے میں صرف ان روایتوں کو پڑھ دوں تاکہ آپ کو یہ پتا چلے. اسی باب واجری صابری فی التعاون کی تحت لمبی چوری بحث کرنے کے بعد حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جن روایتوں کو پیش کیا ہے میں ان روایتوں کو پڑھ دوں تاکہ انداز ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وبائیں کب اترتی ہیں. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لم تظہر الفاحشة فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون ولو جاء التي لم تكن مزت فی اصلافہم اخرجہ ابن ماجہ والبیہقی. یہ روایت اس وقت کے حالات تفصیل ہو رہی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کسی قوم میں انتہائی درجے کی فحش شروع ہو جائے, بے حیائیاں, برائیاں, گندگیاں, زنا, کیسی بے حیائیاں کہ پرواہ کیے بغیر غلط کام ایسے کریں. میں صرف اس کی ایک مثال, آپ سب جانتے ہیں کہ گندے کام کر رہے ہیں اوپر سے اس کا ویڈیو بنا کر کے فون پہ ڈال رہے ہیں, اس سے بڑھ بے حیائی کیا ہو سکتی. بالکل برہنا کام کر رہے ہیں اور ویڈیو بنا کر کے ڈال رہے ہیں, اس سے بڑھ بے حیائی کیا ہو سکتی. جب اس طرح کی بے حیائی ہوگی تو کیا ہوگا؟ الا خشا فیہم الطاعون, فرماتے ان میں طاعون ظاہر ہوگا. یہ تو ہو گیا تاؤ جو مشہور و معروف. آگے کا لفظ اس بیماری پر دلالت کر رہا ہے. وَلَوْ جَعَ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَزَدْ فِي أَصْلَافِهِمْ, اور وہ بیماریاں اللہ کی طرف سے آئے گی. سنو, وہ بیماریاں, وہ حالات اللہ کی طرف سے آئے گی. لَمْ تَكُنْ مَزَدْ فِي أَصْلَافِهِمْ, جو تم سے پہلے تمہارے اصلاف میں کبھی نہیں آئے ہوں گے. آپ یہ فرمان دیکھیں, یہ بیماری پہلے کبھی نہیں آئی جو اس وقت ہے. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان جس کو ابن ماجہ نے اور امام بیہقی نے نقل کیا ہے. اس کے علاوہ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولا فسد زنا فی قوم الا کثر فیہم الموت, جب کسی قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کثرت سے موت ڈالتا ہے. آپ دیکھ لیجئے حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثرت اموات کی بنیاد. تیسری روایت میں امام حاکم نے مستدرک میں نقل فرمائی, اذا ظہر الزنا والربا فی قرية فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ. اللہ اللہ اللہ, کیا فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جب کسی قوم میں زنا اور سود بہت زیادہ ہو جاتا ہے کسی بستی میں, تو اس قوم نے خود اپنی ذات پر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا, یعنی خود ہی تیار ہو گئے اب اللہ کے عذاب کو لانے کے لیے. ایسے اسباب اختیار کیے ہیں اس وقت امت نے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر اترتا ہے. چوتھی روایت حاکم ہی کی ہے, عن بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو ظہرت الفاحشة فی قوم الا سلط اللہ علیہ الموت, فرمایا کہ جب لوگوں کے اندر بے حیائی بہت ہو جاتی ہے تو اس صورت میں تعالیٰ جل شانہ ان کے اوپر کثرت موت کو مسلط کر دیتا ہے. اس وقت جو بیماری چل رہی ہے یہ کثرت اموات کی ہے, اور پھر ابن عمر والی روایت کے مطابق ایسی بیماری جو ماضی میں پہلے کبھی نہیں آئی, وہ بیماری جس سے متعلق ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لم تکن مزد فی اصلافی, تمہارے اصلاف میں کبھی نہیں آئی ہوگی, ایسی بیماری اللہ تعالیٰ تم پر ڈال دے گا. میرے بھائیو میری بہنوں جو عالم میں بیٹھ کر دنیا میں بیٹھ کر سن رہی ہیں, خوب توبہ کرے اللہ سے, خوب توبہ کرے. اب اس وقت ضرورت تدبیر کی شکل تو ہم نے پہلے ہی بیان کر دی کہ اپنے گھروں میں رہیں, حتی الامکان ملنا جلنا کم رکھیں, اور جتنا ہو سکے انفرادیت کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر زندگی گزاریں. اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ رجوع اللہ, اللہ کی طرف رجوع کی اس وقت بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ناراض ہو چکا ہے, اللہ ناراض ہو چکا ہے, اللہ ناراض ہو چکا ہے. بھلا ایسے حالات کہ جس میں مطاف کعبہ میں طواف بند ہو جائے, ہمارے آقا کے مزار پر جہاں ہر وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں صلاۃ و سلام پیش کرنے والے وہاں کوئی نہ ہو, مساجد کی در و دیوار رونے لگے کہ ہم میں نماز پڑھنے والے, اللہ کی ناراضگی ایک اتری ہوئی ہے. ایسے وقت میں رجوع اللہ, اور رجوع اللہ کے طریق کیا کیا ہوں گے؟ پہلا طریق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کا خوب ورد کرو, خوب ورد کرو, اتنا کثرت سے ورد کرو, کثرت سے ورد کرو. نمبر دو استغفار کا خوب اہتمام کرو, اس لیے کہ استغفار وہ چیز ہے جو اللہ کی رحمت کو لے آتی ہے. نمبر تین ایسے وقت میں خوب صدقہ کرو, غربا پر, مساکین پر, یتامہ پر, بیواؤں پر. نمبر چار سب سے بڑی چیز میں خود اپنے آپ کو گنہگار سمجھوں, نہ یہ کہ میں دوسروں کو گنہگار سمجھوں, میں میری ذات کو سمجھوں. ہمارے اقابر کی زندگی میں وہ واقعات ملتے ہیں کہ ہمارے اقابر نے حالات کے موقع پر یہ کہا اے اللہ یہ حالات میری وجہ سے. مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کے باپ میں غالبت آیا ہے کہ کسی نے فرمایا حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے, تو حضرت اپنے کپڑے لپیٹ کر جانے لگے دہلی کے اندر سے. کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم تو دعا کرانے آئے, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا یہ بارش جو رکی ہوئی ہے وہ میری ذات اور میرے گناہوں کی وجہ سے. اتنا بڑا بزرگ جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا شیخ, اور وہ یہ کہہ رہا ہے. تو ہر آدمی دوسروں کو بلیم کرنے کے بجائے کہ یہ سب گناہ کر رہے ہیں, یہ سب گناہ کر رہے ہیں, نہیں, میں میری ذات کو کہوں اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہ حالات ہیں. خود ہم توبہ کرنے والے بنے, انشاءاللہ امت جب توبہ کرے گی تو اللہ تعالی حالات کو رفع کریں گے. مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں, حالات آتے ہیں چلتے ہیں, وبائیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے, لیکن بندے جب رجوع اللہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان حالات کو ختم کر دیتے ہیں. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ہیں ہم اپنا عذاب نہیں بھیجیں گے, اچھا اب آپ نہیں رہے تو اب کیا ہوگا؟ تو فرمایا تیری امت استغفار کرتی رہے گی تو بھی ہم عذاب نہیں بھیجیں گے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, تو امت استغفار کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس بلا کو, وبا کو دور کر دے گا. اس لیے امت کو کثرت سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اب رہ گیا سوال یہ آیا ہے کہ اس وقت جو ہے یہاں ہمارے ہندوستان میں اور خصوصاً گجرات میں, دیگر علاقوں میں بھی ہوگا, دیگر صوبوں میں بھی ہوگا, کہ بہت سارے بیچارے چونکہ ٹرانسپورٹ بند ہو چکا ہے, آنے جانے کے راستے بند کر دیے گئے ہیں, جس کے نتیجے میں لوگ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے اپنے اپنے وطن کی طرف سفر کرتے جا رہے ہیں پیدل, اور بہت دور دور تک کے ان کے سفر ہیں, اور لوگ سفر کرتے ہوئے پیدل روڈ کے اوپر جا رہے ہیں, کوئی 200 کلومیٹر چلتا ہوا جا رہا ہے, کوئی 300 کلومیٹر, ساتھ ساتھ معصوم معصوم بچے ہیں جن بچوں سے چلا نہیں جا رہا ہے, پاؤں سے معذور اور مجبور ہیں, کسی طرح کھسکتے ہوئے جا رہے ہیں. تو سوال یہ آیا ہے کہ یہ راستے میں بیچارے معذور اور مجبور ہیں. ویسے تو حکومت کو یہ چاہیے تھا, ہماری ریکویسٹ یہ تھی کہ حکومت ایک دو دن کے لیے ٹرانسپورٹ کو کھول دیتی اور اعلان کر دیتی کہ بھئی جس کو جانا ہے وہ ان بسوں کے ذریعے سے سفر کر لیں اور اپنے جگہ پر اس لیے کہ ہر ایک کو فکر ہوتی ہے کہ اولاد یہاں ہے ماں باپ وہاں ہے, تو ماں باپ کی فکر ہوتی ہے. تو دو ایک دو دن کے لیے ٹرانسپورٹ کو کھول کر کے اعلان کر دیا جاتا, اور ہو سکتا ہے اعلان ہوا بھی ہو واللہ عالم, اس لیے کہ بعض دوستو احباب بتا رہے ہیں کہ کچھ کہا جا رہا ہے. لیکن سوال یہ آیا ہے کہ یہ بیچارے جو 200-250-300 کلومیٹر پیدل چلتے جا رہے ہیں, جو کبھی 3 دن میں پہنچیں گے 4 دن میں پہنچیں گے, بھوکے ہیں پیاسے ہیں, ان کے پاس پانی نہیں ہے کھانا نہیں ہے, تو راستے میں اگر ان کو کھانا کھلایا جائے, ان کو پانی کا نظام کیا جائے اپنی احتیاطی تدابیر کے ساتھ. احتیاطی تدابیر کا مطلب یہ ہے کہ ماسک وغیرہ پہن لے, اس کا جو لباس آتا ہے ان لباس کو پہنے, جو اس کا لباس پہننے کا ملتا ہے میڈیکلوں پر اس لباس کو پہن لے اور ماسک وغیرہ پہن لے, اور تھوڑی سی دوری بنا کر کے, اس لیے کہ یہ بہت سارے لوگ, چلیے دوری بنانے کا مسئلہ بھی آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کلم من المزوم کید رمح او رمحین, اسی وقت پر فکر ہو رہا ہے, فرمایا تم جزامی سے بات کرو, جزامی کا معنی جس کو پٹ کی بیماری ہو, جس کا گوشت جھڑتا ہے, کہا تم اس سے بات کر سکتے ہو کوئی آگے نہیں, لیکن ایک نیزے کی مقدار دور رہو یا دو نیزوں کی مقدار دور رہ کر, ایک نیزہ 6 فٹ, دو نیزہ 12 فٹ, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ تھوڑا سا دوری رکھ کر کے, کوئی چیپی روک کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تو بالکل قریب پہنچ گیا اور اللہ کا کرنا کہ تجھے لگ گیا تو تیرا ایمان اس پر ہو جائے گا, یقین اللہ سے ہٹ جائے گا, اس لیے فرمایا کہ تھوڑی سی دوری رکھ کر. تو یہ جو ہماری گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ کچھ دوری بنا کر کے رہو, یہ تو ابھی کہہ رہی ہے, ہمارے آقا تو 1400 سال پہلے کہہ گئے, یہ روایت پہ ثابت ہے کید رم ہی او رم ہی, اتنا سا فاصلہ بنا کر. تو ان معذوروں کی اس میں مذہب نہیں دیکھا جائے گا بلا تفریح کے, مذہب کے جتنے لوگ جا رہے ہیں اپنی حفاظت کے ساتھ اپنی تدابیر کے ساتھ کہ ماسک پہنے, اس کا جو لباس آتا ہے وہ پہنے, اور تھوڑی سی دوری بنا کر کے ان کے کھانے پینے کا نظم کیا جائے, اور جن برتنوں میں آپ کھلا رہے ہیں ان برتنوں کو پھر اچھی طرح صاف کر لیا جائے, پھر دوسروں کو کھلایا جائے, یہ ایک نظام کے ساتھ اگر کیا جائے اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں گے, اللہ بڑا ثواب عطا فرمائیں گے, یہ بری چیز نہیں ہے, یہ تعاون ہے ایسے موقع پر. وہ جو روایت میں تعاون کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تعاون کی بیماری چلے تو باہر کے لوگ اندر نہ جائے اور اندر کے لوگ باہر نہ آئے, یہ اندر کے لوگ باہر نہ آئے کیوں منع کیا, اس میں محدثین نے مختلف وجوہات لکھی ہے, اس میں ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ تم اچھے تھے اور تم اندر سے باہر آ گئے اور اندر کسی کی موت ہو گئی تو ان کے کفن دفن کا انتظام کون کرے گا, ان کا تعاون کون کرے گا, ان کی مدد کون کرے گا, تو یہ ایک مدد ہے, اس کو کرنا چاہیے لیکن اپنی احتیاطی تدابیر کے ساتھ, پورے پورا اپنے بچنے کی تدبیریں اختیار کرے. یہ چند باتیں اس وقت جو ذہن میں آئی ہے وہ میں نے احادیث کی روشنی میں ذکر کیا ہے, بس سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تدبیر, اور تدبیر یہ سبب ہے, اور سب سے بڑی چیز رجوع اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. اب ہم سب مل کر کے جو پورے عالم میں لوگ ہاتھ اٹھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب مل کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تعالیٰ جل شان ہو وامن والہ ہو اس بیماری کو اس وبا کو دنیا سے دور فرما دے. درود شریف پر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین

وإسحاق ويعقوب لا تسلط علينا الوباء لا طاقة لنا به اللهم ربنا لا تسلط علينا الوباء لا طاقة لنا به اللهم ربنا لا تسلط علينا الوباء لا طاقة لنا به اللهم نقِ خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم نقِ خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے قصوروں سے درگزر فرما ہماری زیادتیوں سے معافی عطا فرما ہمارے جلی خفی ظاہر باطن کو معاف فرما ہمارے صغائر کبائر کو معاف فرما یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین اے مولا بچہ جب گندا ہو جاتا ہے ماں اس کو پھینک نہیں دیتی اس کو صاف کر کے سینے سے لگا دیتی ہے مولا ہم بھی گناہوں سے گندے ہو چکے ہیں آپ ہمیں پھینک نہ دیجیے ہمیں وباؤں کے حوالے نہ دیجیے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ دیجیے ہمیں بلاؤں کے حوالے نہ دیجیے اللہ ہمیں بھی گناہوں سے صاف کر کے سینے سے لگا دیجیے اپنی رحمت میں لگا لیجیے اپنی رحمت کی آغوش میں لگا لیجیے اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں لگا لیجیے اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں لگا لیجیے اللہ بیٹے پر مصیبت آتی ہے ماں کی طرف دوڑتا ہے بندے پر مصیبت آتی ہے مولا کی طرف دوڑتا ہے اللہ ہم تیری طرف دوڑتے ہیں اللہ ہم تیری طرف دوڑ رہے ہیں اللہ تو ہی اس وبا کو دور کرنے والا ہے اللہ تو ہی دور کرنے والا ہے اللہ تو ہی دور کرنے والا ہے تیرے علاوہ اس وبا کو کوئی دور نہیں کر سکتا اے رب کریم تیری ذات تو وہ ہے کہ تو نے یونس علیہ السلام کو مجلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی تھی ہمیں بھی ان وباؤں سے نجات عطا فرما دے ہمیں بھی ان وباؤں سے نجات عطا فرما دے تیری ذات تو وہ ہے کہ تو نے موسیٰ کے لیے راستہ بنا دیا تھا مولا تو ہمارے لیے بھی نکلنے کے راستے بنا دے اے اللہ تو نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنایا تھا اے اللہ تو ان بیماریوں کو ہم پر سے رفع فرما دے اے ابراہیم کے اللہ اے موسیٰ کے اللہ اے آدم کے اللہ اے عیسیٰ کے اللہ اے اسحاق و اسماعیل کے اللہ اے محمد رسول اللہ کے اللہ یہ اولیاء اللہ کے اللہ یہ صحابہ کے اللہ یہ سب برگزیدہ ہیں اے اللہ ان کی برکتوں سے اے اللہ ان کے صدقے میں اس بلا کو دور فرما دے ان وباؤں کو دور فرما دے اے اللہ تو کتنا ناراض ہو گیا مسجدیں بھی ہماری یقین ہو چکا ہے کہ تو ناراض ہو چکا ہے کہ اللہ ہم اختیار سے نہیں گئے تو تو نے استرارن ہم کو بند کر دیا ہم نے اپنے اختیار سے منزل کو چھوڑا تھا تو آج منزل کی طرف دیوار سے ہم دور ہو گئے اللہ ہمارا وہ بتا جو کبھی ثواب سے خالی نہیں ہوا ہمارے آقا جو ہر وقت امت کا سلام لیا کرتے ہیں سلام پیش کرنے والی کوئی نہیں ہے اللہ ہم سے ناراض ہو گیا امت زنا میں پڑ گئی امت بے حیائی میں پڑ گئی امت ربا میں پڑ گئی امت سود میں پڑ گئی امت رشتوں مجور میں پڑ گئی امت کے علماء میں پڑ گئی راستے پر چل پڑے، امت کے عوام بھی غلط راستے پر چل پڑے، امت کے مرد بھی فوج کام میں مبتلا ہو گئے، امت کی عورتیں بھی فوج کام میں مبتلا ہو گئے، مردوں بچے بھی گندے کام میں مبتلا ہو گئے۔ مولا ہر چھوٹے سے بڑا اور بڑے سے چھوٹا تیری بغاوت میں اتر چکا ہے، جس کے نتیجے میں تو ناراض ہو گیا ہے۔ مولا تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ تو راضی ہو جا، ہم تیری رضا مندی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ نہروں نے تو ہمارے نبی کو زندگی میں ستایا تھا، ہم نے تو قبر میں بھی آپ کو چین سے سونے نہیں دیا ہے، ہم نے آپ کی سنتوں کی بغاوت کی، آپ کی سنتوں سے کھلواڑ کیا، آپ کی سنتوں کی مذاق اڑائی۔ مولا ہمیں معاف فرما دے، ہمارے محبوب کو بھی راضی کر دے، آپ بھی راضی ہو جائیے۔ اور اے اللہ راضی ہو کر اس بلا کے دور ہونے کا فیصلہ فرما دے، اس بلا کے دور ہونے کا فیصلہ فرما دے۔ تیرے محبوب جب مدینے میں آئے تو مدینہ اسی طرح وباؤں سے بھرا ہوا تھا، بلاؤں سے بھرا ہوا تھا، صحابہ کرام بیمار ہوتے جاتے تھے، ابو بکر بیمار ہو گئے، بلال بیمار ہو گئے، بہت سارے صحابہ بیمار ہو کر مکے کو یاد کر رہے تھے، تو تو نے دعا کی تھی، اے اللہ میرے صحابہ کے دلوں میں مکے کی طرح مدینے کی محبت بھی ڈال دے اور مدینے کی وباؤں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تو نے نبی کی بات کو سن کر مدینے کی بلاؤں کو دور کر دیا تھا، اور نبی کو خواب میں بتایا تھا کہ ایک بڑا گندا عورت جو ہے مدینے سے نکل کر جا رہی ہے جوفا کی طرف، اور وہ مدینے کی بلائیں تھی۔ مولا اسی نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلام یقیناً ہم تو گنہ گار ہے، عاصی ہے، میری زندگی بہت خراب ہے، ظاہر بھی خراب ہے، باطن بھی خراب ہے، اندر بھی خراب ہے، ظاہر بھی خراب ہے، لیکن اللہ اب اس نبی کے نام لیوا ہے جس کی دعاؤں پر تو نے مدینے کی وباؤں کو دور کیا تھا۔ اے اللہ ہم اسی کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم بھی تجھ سے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ مولا ان وباؤں کو دور فرما دے، ان بلاؤں کو دور فرما دے، ان وباؤں کو دور فرما دے، ان بلاؤں کو دور فرما دے، امت کو سکون عطا فرما دے، سکون عطا فرما دے، سکون عطا فرما دے، سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ شفا بھی تیری طرف سے ہے، بیماری بھی تیری ہی طرف سے ہے، سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے، تو کون پیا کن ہے مولا، تیری صفت کون پیا کن ہے، کہہ دے نا کون پیا کون، کہہ دے مولا، مولا کہہ دے، دور ہو جا تو کہنے مولا، بس تیرے حکم کا انتظار ہے، اس بیماری کو تیرا حکم ہوگا یہ بیماری دور ہو جائے گی، یہ بلا دور ہو جائے گی، یہ وبا دور ہو جائے گی۔ ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، اقربا رشتہ داروں کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کو دین پر قائم دائم فرما، سب کو دین پر قائم دائم فرما، سب کو تیری اطاعت گزار بنا، سب کو تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما۔ اللہ ہماری نمازوں کی لذتیں ختم ہو گئی، ہمیں نمازوں میں مزہ نہیں آتا، اللہ ہمیں سجدوں میں مزہ نہیں آتا، غیبت کرتے کرتے اور برائیاں کرتے کرتے ہمارے دل پتھر کی طرح ہو چکے ہیں۔ اللہ پتھر سے تو پانی بھی بہ جاتا ہے، تیرے خوف سے پتھر روتے ہیں، تیرے خوف سے پتھر پہاڑ سے گر جاتے ہیں، لیکن یہ ظالم انسان گناہ میں اتنا دب چکا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں بہتے۔ والے بنا دے، ہمیں رونے والے بنا دے، ہمیں گناہوں سے دور فرما دے، ہمیں نمازوں کی لذت عطا فرما، ہمیں سجدوں کا سرور عطا فرما، ہمیں تلاوت قرآن میں مزہ عطا فرما، ہمیں نمازوں میں لذت عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ، ہمیں موت جب تک جلائے آپ عزت اور ایمان پہ جلانا، جب تک جلائے آپ عزت ایمان پہ جلانا، اور جب اٹھائے تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ اے اللہ ہمیں سجدوں میں موت عطا فرمانا، ہمیں نمازوں میں موت عطا فرمانا، ہمیں تلاوت پر موت عطا فرمانا، ہمیں قرآن حدیث پڑھتے پڑھاتے موت عطا فرمانا۔ ہمارے گناہوں کی نوسط سے ہمیں ذکر سے محروم نہ کرنا، ہمیں وہ موت عطا فرمانا کہ تیرا فرمان ہو ارجی الی ربک راضیہ مرضیہ، بدخلی فی عبادی بدخلی جنتی۔ تو خوش ہو کر کہہ رہا ہو آجا میرے بندے، میں تیرے انتظار میں ہوں۔ اللہ ہمیں مدینے کی موت عطا فرمانا، اللہ ہمیں مدینے کی موت عطا فرمانا۔ اللہ ہماری نسلوں میں حفاظ پیدا فرما، ہماری نسلوں میں علماء پیدا فرما، ہماری نسلوں میں دین کے داعی پیدا فرما، دین پر مستقیم رہنے والے پیدا فرما۔ اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مرکزوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، جتنے دینی شعبے ہیں اور جس کا ہونا تجھے پسند ہے، اللہ ان سب کا تعاون اور نصرت فرما، ان سب کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہر طرح کے شرور فتن سے، بلاؤں سے، مصائب سے پورے پوری حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے اقارب رشتہ دار، بھائی بہنوں کی، والدین کی اللہ پورے پوری حفاظت فرما، اور اگر ان کا انتقال ہو چکا ہے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ جو اس بیماری میں تڑپ رہے ہیں، شفا عطا فرما، انسانیت کے ناطے سے ہر ایک کو شفا عطا فرما، ہر ایک کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں آج ہاتھ اٹھا کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آنسو ان کے چہرے پر بہ رہے ہیں، کسی کے آنسو تو مجھے پسند ہوں گے۔ اس بلا کو دور کرتے تاکہ ہم دوبارہ مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، ہماری مسجدیں ویران ہو گئی، اس کی طرح دیوار رو رہی ہے۔ اللہ اس بلا کو دور کر دے نا، اللہ بلا کو دور کر دے تاکہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، تاکہ مطاف آباد ہو جائے، تاکہ مسجد نبوی آباد ہو جائے، تاکہ حضرت کی ذات گرامی پر سلام کا طریق عام اور تام ہو جائے۔ مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے حالات کو دور فرما، بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو جس مصیبت میں ہو سب کی مصیبتوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے الہ العالمین، جتنے قرآن لوگوں نے پڑھے ہیں، اے اللہ بہت سارے احباب نے قرآن کریم کو ختم فرمایا اور دعاؤں کا اہتمام کیا، اور ہم جیسے دلائل کو، مجرموں کو دعا کی درخواست کی۔ اے اللہ میں تو نالائق ہوں، لیکن جتنے لوگ پڑھنے والے ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں، ان میں بہت سے نیک لوگ ہیں، ان کی نیکیاں تجھے پسند ہیں۔ اے اللہ ان کی نیکیوں کے صدقے میں، ان کی تلاوت کے صدقے میں، اور اس مجمع کی آمین کے صدقے میں، اور یہاں مہمانان رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی آمین کے صدقے میں، اور عالم میں بہنے والے آنسوؤں کے صدقے میں، اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع الحكيم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔ مجھے ہمارے حضرت کی ایک بات یاد آئی جو میں آپ طلبہ کو عرض کر دوں۔ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ دعا کے بعد رومال سے اگر رونا آئے تو رومال سے آنکھیں صاف نہ کریں بلکہ اپنے چہرے پر ان آنسوؤں کو پوچھ لیں. اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ خوف خداوندی پر بہنے والے دموں جہاں لگتے ہیں تو اللہ جل شان ہو حفاظت فرما لیتے ہیں جہنم میں جانے سے. تو بجائے رومال کے پوچھنے کے اپنے چہرے ہی پر پوچھ لیا جائے آنسوؤں کو تاکہ اللہ تعالی ہماری جہنم سے اس چہرے کو بچا لیں. اب ایک اس پر اس سوال ہوتا ہے, وہ سوال یہ ہے کہ اچھا چہرہ تو بچ گیا لیکن باقی بدن جو جہنم میں جائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت نے اس کی ایک پیاری مثال سمجھائی. حضرت نے فرمایا کہ بڑوں کے دربار پر جب جاتے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ کو معاف کرے اور کچھ کو معاف نہ کرے. جب وہ چہرے کو معاف کر دے گا تو پوری ذات ہی کو معاف کر دے گا. اس لیے ہمیں رومال سے آنسو نہیں پوچھنے چاہیے, اپنے چہرے کے اوپر فعل لینے چاہیے تاکہ حق تعالی, ویسے اپنے اعمال پر تو ہمیں بھروسہ ہے نہیں, اور میں اس کے ساتھ ساتھ ان مولانا جنید صاحب اور اقبال بھائی اور دیگر احباب جنہوں نے یہ درخواست رکھی تھی ان سب کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی تلاوتوں میں اور جتنے احباب نے تلاوت کی ان لوگوں نے اپنی تلاوت میں ہم کو شریک کیا تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی ثواب عطا فرمائے. ہم ان سب کے شکر گزار ہیں. رحمتی یا رحمت. ہمارا خیال ہے جاپڑی مسجد میں ایک مسجد